Obowiązkowy system podtestowany z tego względu. Jestem podekscytowany. Właśnie. Proszę się, nie wiesz sobie nic, to ze swojego najmocniej mocno poczystuję. Że jakby po 15 lat małżeństwa nie zwrócili w Polsce, ale 15 lat małżeństwa. No to mówimy z tej daty, ten zakupa z tego roku. God the Father loves you. And he sent his only son, Jesus Christ, to die for you. I on wysłał swego syna, jedynego z tego serca z Boga. So you can have your sins forgiven. And you can have an entrance into heaven. And that you can be adopted into the family of God. That you would be extraordinary. That God can flow through you. W ten sposób Bóg będzie mógł przepływać przez. So you can help people. Żebyś mógł pomagać ludziom. You can do exploits. I robić różne cudowne rzeczy. It's not about having a big ministry. Nie chodzi o to, że mamy jakąś wielką służbę. It's about people. To są ludzie. And it's about helping people. Chodzi o to, żeby pomagać. Look at somebody and say, I'm going to help you. Popatrz na to, co sobie zamierzasz? O. And that's not what you can do. Amen, biorę. Biorę to. To od siebie biorę. To też pomogło ode mnie. He said he would receive the Holy Spirit. And he would give you that power to be witnesses. Not to be a thing somewhere. But to be witnesses of Jesus Christ. So you would be empowered. To preach the gospel. You would be empowered to release people from the devil's kingdom. Będziesz uposażony do tego, żeby uwalniać ludzi z królestwa diabła. So I intend to help you. Jestem tutaj po to, żeby wam pomóc, I intend to show you this morning. Ja jestem tutaj po to, żeby pomóc i żeby pokazać wam dzisiaj rano. How you can operate in this. W jaki sposób można w tym działać. There's many different forms of prophecy. Jest bardzo wiele różnych form prorokowania. I want to call it destiny prophet. Ja mogę się nazwać tak. Prorokiem przeznaczenia. In other words, I deal with your future. Więc ja zajmuję się naszą przyszłością. Who you really are. Czym ty naprawdę jesteś. What you're born to be. I do czego zostałeś urodzeni. It doesn't matter what you are right now. I to naprawdę nie ma znaczenia, kim jesteś w tym momencie. My assignment. Moje zadanie. Is to tell you what the Holy Spirit says you are. To powiedzieć wam, jak w tym momencie. I always like to say it this way. To w taki sposób. Destiny. Przeznaczenie. It's like a mountain. To jest jakby góra. So when I prophesy to you about your destiny. Więc kiedy prorokuję do was na temat waszego przeznaczenia. I'm talking about up there somewhere. To mówię o jakimś miejscu tam na górze. Right now you're the janitor. A na razie jesteś tutaj, tutaj na dole. But I come and prophesy to you. Ale na przykład jesteś jakimś tam woźnym. That you're a word evangelist. Przypomnę do ciebie, kiedy prorokuję na to, mówię, będziesz ewangelistą, będziesz ewangelizował świat. It may not fit into your world right now. Być może to w ogóle nie pasuje tego, czym teraz zajmujesz. But it's God's plan for your life. Ale to jest Boże życie. Do you understand that? Tak, rozumiesz to? Amen. And so when I prophesy your destiny, więc kiedy prorokuję, mówię o swoim przeznaczeniu, it's like up there. To trochę tylko, to on jest tam, tam wysoko. And usually when I do that, i zwykle, kiedy ja to robię, everybody looks around to see, everybody just heard who you really are. To zwykle ludzie się rozglądają i zastanawiają, czy wszyscy nie widzą, kim ja w tym momencie jest. But what you've got to know, ale musisz coś wiedzieć. When God talks about your destiny, kiedy Bóg mówi o twoim przeznaczeniu, that's way up there, tym, kto jest tam się wysoko, he omits to tell you, to czego się nie mówi? That from here, że stąd, to there, tam, it's called heaven and water. Zanim dojdziesz stąd, tam, to naprawdę przez głębokie wody będziesz musiał przejść. Amen? Because once you know where you're going, when on wie, gdzie idziesz, the enemy also knows now where you're going. Ale wróg też wie, dokąd zmierzasz. So he put every obstacle in your way. Więc on wszystkiego rodzaju przeszkody będzie stawiał na twojej drodze. You understand? Rozumiecie to? So you're heading towards the mountain. Więc wy idziecie w kierunku szczytu tej góry. But that's why God has so many people filled with the Holy Spirit. Ale właśnie dlatego Bóg ma tyle osób, które są wypełnione Duchem Świętym. That are able to prophesy. Żeby mogły prorokować. So somebody will come and sit beside you at church on Sunday. Żeby ktoś mógł koło ciebie usiąść w niedzielę w kościele. And they'll prophesy to you. I będzie nad tobą prorokował. And they'll say, all is well. Będzie mówił na przykład, o, wszystko jest okej. There's other ones with healing gifts. A później przyjdzie ktoś, kto ma dar uzdrawiania. And they'll get well. I też po tym wschodzie. So you can continue your path and get to the mountain. Więc jest tyle lądu po to, żebyś mógł kontynuować tą swoją drogę do góry. So it's necessary we move in the Holy Ghost. Dlatego tak bardzo ważne, jest konieczne, żebyś poruszał się w Duchu Świętym. Somebody beside you needs to hear what God has to say. Ktoś obok ciebie musi usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. The young sister can't be at every meeting. Nasza siostra nie może być na każdym spotkaniu. I can't be at every meeting to prophesy to you. Ja też nie mogę być na każdym spotkaniu, żeby wam prorokować. So you have to learn to do this. Więc wy musicie się nauczyć to robić. So you can help somebody on their journey to the mountain. Po to, żeby pomóc komuś w tej jego podróży tam na szczyt góry. So you'll be able to speak words of comfort. Żebyście potrafili mówić o pocieszeniu. To inspire people to keep going. Żebyście mogli inspirować ludzi do tego, żeby kontynuować to Boże. You'll be able to bring wisdom and instruction about what they need to do next. I będziecie potrafili przekazywać im swoją mądrość, jakieś pouczenie, jaki jest kolejny krok. So when that spirit of prophecy comes, więc kiedy przychodzi ten duch prorokowania, it helps explain to you that you're not who you think you are. To on pomaga wyjaśnić ci, że nie jesteś tym, za kogo uważasz. Because he makes it known to you. Ponieważ on się najlepiej zna. That you're heaven sent. I on wie, że to niebo cię stworzy. That you're purpose built. Że twoje życie ma potrzebny cel przed sobą. That you're watched over. I że jesteś pilnowany, jesteś strzeżony. I że Bóg ma w tobie upodobanie. Rare and special. I że jesteś wyjątkowy i bardzo rzadki. Look at somebody and say, you're special. Popatrz na Bogu, że jesteś wyjątkowy. Tak, żebyś mógł przekazywać tej osobie rzecz, które słyszysz od Ojca. Tell them that they're wonderful. I żebyś mówił im, że są cudowni. Look at somebody and say, you're magnificent. Popatrz na kogoś, to jest to wspaniały. Wspaniały. Ci się tym będą realizować budżet wierzenia. I może ludzie was nie znają, nie macie uznania w ludzie, ale Bogu Boga macie uznanie. Nobody may have seen your greatness. Być może nikt nie widzi jeszcze, jak jesteś wielki, wspaniały, ale Bóg to widzi. When you prophesy, kiedy prorokujesz, you are not speaking to who they are right now. To nie mówisz o tym, kim te osoby są w tym momencie. But you're talking to their potential. Ale mówisz do potencjału tych osób. Possibilities. Do możliwości. Given opportunities. Do szans. For them to be greater. Szans do tego, żeby stali się więcej. God may reveal to you their assignment. On może, Bóg może wam ujawnić, jakieś dla nich zadanie do wykonania. But if he doesn't do that, a jeśli tego nie zrobi, at least he can tell you to encourage somebody along the way. To przynajmniej powiedz, Bóg ci powie, żebyś zachęcał jakąś osobę w tej drodze. When you start to prophesy, i kiedy zaczniesz prorokować, your best friend will be shocked. Twoi najlepszy przyjaciel będzie w szoku. Your mouth will be amazed. A twoja mama będzie totalnie zdziwiona. Your husband or wife will be stopped in their tracks. A żona i mąż po prostu staną w miejscu i będą w stanie się ruszyć. Because they'll suddenly realize you know something that they don't know. Look at somebody say this is so exciting. It says Deuteronomy 29 and verse 4. The Lord has given you a heart to receive. Bóg daje tobie serce, które będzie widzieć. Eyes to see. Oczy, serce, które będzie rozumieć, widzieć, oczy, które będą widzieć. And ears to hear. I uszy, które będą słyszeć. He's not talking about a natural heart. On nie mówi. Natural heart. On nie mówi o obicie. He's not talking about your natural eyes. On nie mówi o swoich naturalnych serce. On nie mówi o swoich naturalnych oczach. Not even your hearing. Ani o naturalnym słuchu. He's talking about spiritual things. On mówi o rzeczach duchowych. There is only three ways that you can hear, see, and know from the Spirit of God. There's only three ways that you can know the Spirit of God is moving through you. Są tylko trzy sposoby, w jakie możesz poznać, że to Duch Święty przez ciebie mówi. Now, once you know this, czy chcesz wiedzieć, jakie są sposoby? Yes, open up the spirit world to you. I to tylko chcę otworzyć ten świat duchowy dla ciebie. All right, there is what I call the ear gift. Więc pierwszy z nich nazywa to umiejętność słuchania, to słuchanie. This is where you can hear the Spirit of God speak into you. To jest to, kiedy jesteś w stanie usłyszeć Ducha Świętego, który ciebie mówi. Do you remember the story in the book of Samuel? Pamiętacie tą historię z księdza Samuela? Samuel was a phenomenal prophet. On był niesamowitym prorokiem. But in his early stages when he was learning, ale na pierwszych etapach się uczył dopiero. The Bible says he was asleep in the temple. Biblia mówi, że on spał w świątyni. And the Lord called Samuel. Że Bóg powołał Samuela. The Lord said, Samuel, Samuel. I Bóg zawołał, Samuelu, Samuelu. Well, Samuel woke. To jest się Samuel słuchał. And he ran into his boss, Eli. I pobiegł do swojego szefa. He said, I'm here. I called me, I'm here. Wołałeś mnie? Słyszałem, wołałeś mnie? And Eli said, I never called you. Mówi, nie, nie, nie, nie wołałem cię. Well, I know. idź i spłóż się. So he went and lay down. Bo to się położył z powrotem. And the Lord called again. I Bóg znowu go zawołał. He said, Samuel, Samuel. I powiedział, Samuelu, Samuelu. Samuel, brother, back in the Eli. To więc Samuel znowu go powołał. He said, I'm here. He called me. I mówi, jestem tutaj, wołałeś mnie przecież. He said, I didn't call you. Eli mówi, nie, no nie wołałeś przecież. But Eli recognized, this is the Lord. Ale on rozpoznał, że to Pan Samuel zawołał. He said, go back into that room. I powiedział mu, wróć do swojej sypialni, do swojego pokoju. And when they hear the voice again, kiedy jeszcze raz usłyszysz say, I'm here, Lord. To powiedz, jestem Panie, what to jestem. What do you want to say to me? Co chcesz mi powiedzieć? Should we lay back and slept? No więc położmy się spać. The Lord called again, Samuel. I Bóg znowu zawołał, Samuel. This time Samuel stood up. Ale tym razem Samuel pukał. He said, I'm here, Lord. Powiedział, jestem Panie. Evidently. I bardzo to jest wyraźne tutaj. He heard something. Że coś usłyszał. Everybody said he heard something. Wszyscy widzimy, i to nie był sen. He actually thought it was the voice of Eli. On myślał, że to jest głos Eli'a. He heard. On usłyszał. Everybody said he heard. I wszyscy słyszeli, że to later on in the book of Samuel. Później w Księdze Samuela. It says that this is the word it says. And the Lord told Samuel in his ear that day that Saul was coming. I dalej czytamy z Samuela, że Bóg powiedział Samuelowi bezpośrednio do jego ucha, on to usłyszał tutaj uszami, że nadchodzi Saul. So there is a way now that the Spirit of God can speak to you. Więc jest to sposób, jaki Boże to do nas mówi. Through your ear. Przez uszy. Your hearing. A przez słuch. Have we any hearers in the building? Czy mamy tutaj takie osoby, które słyszą, które są słyszące? Is there anybody here that's able to hear? Czy ktoś jest słyszący? Wonderful. Not everybody can hear. Some people can hear. Nie wszyscy słyszą Boży głos, niektórzy tak. Second one. Drugi tutaj chodzi o wizję, o sny, o interpretację snów i też o takie transy, wizje transy. It's said about the Apostle Peter. Na przykład Apostol Paweł. Acts chapter 10. W dziejach apostolskich. He was laying down on top of a house. On leżał na lampie i w domu. And he said, I saw a vision. I powiedział, miałem taką wizję. He didn't hear anything. On nic nie usłyszał. He saw a vision. On miał wizję. God began to talk to him that way. Bóg zaczął do niego w ten sposób mówić. In Acts chapter 11. I w 11 rozdziale dziejów apostolskich. He was telling some people how this whole incident happened. On opowiadał innym osobom, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. He said, I was in a trance. I byłem w transie. And I saw a vision. I miałem taką wizję. He didn't hear anything. On nic nie usłyszał. He's in a vision. Ale był. He's seeing something. On coś zobaczył. The Apostle Paul. Apostle Paweł. In the book of Acts, chapter 16. Również w dziejach apostolskich, 16 rozdziale. Really determined to go to a certain country. On naprawdę miał takie pragnienie, żeby pojechać do pewnego kraju. And the Holy Spirit wouldn't let him go. Ale Duch Święty nie pozwolił mu tam pojechać. So we went to sleep that night. Więc zasnął tej nocy. And the Bible said, in a vision. I w Biblii jest napisane, że w wizji a man appeared unto Paul. Pojawił się pewien człowiek. And said, come over to Macedonia. I powiedział Pawłowi, przyjedź do Macedonii. He didn't hear. On tego nie słyszał. He saw. On to zobaczył. He saw. On to zobaczył. I was in a meeting one time in a large, really large church. Kiedyś byłem na spotkaniu takim naprawdę ogromnym kościele. When I come into meetings, Laura and I, when we come into meetings, kiedy bywam na spotkaniach, ja i moja żona bywam na spotkaniach, to zazwyczaj siadamy właśnie z przodu. When the music's playing, no i kiedy ta muzyka, I like to look around at the people. A lubię tak porozmawiać po sali. Because I want to see what the Holy Spirit's trying to show me. Dlatego, że próbuję zobaczyć, co Duch Święty chce mi pokazać. Now the church was so big. Ale tam są też był tak wielki. And the seats were in a semi-circle. I wszystkie te krzesła były ustawione w takim połączeniu. I was sitting over here. No to ja sobie tutaj. And there was some people across from me. I naprzeciwko jakby w tym ukręgu były inne osoby. And as they stood to worship. kiedy starasz się, żeby uwielbiać Boga, moje oczy jakby zwróciłem uwagę na kobietę i mężczyznę, który siedzieli na przeciwko. I kiedy patrzyłem na nich, miałam taką wizję. I teraz wszyscy tak, ja potrzebuję. Ja potrzebuję tego! Miałam wizję. The carpet was blue. I tam była kapelka, dywan, który był niebieski. Gold patches on the carpet. I takie plamy tam były, złote plamy. And as we stood to worship, kiedy zaczęliśmy uwielbiać Boga, in this vision, w tej wizji, the whole carpet moved. Cały ten dywan, ta kapelka zaczął się poruszać. And the gold patches. I te plamy złote. Came together like a map. Ułożyła się mapa. And as it moved round. I kiedy ten dywan przeskoczył. An island on the map. Pojawiła się na tej mapie taka wyspa. And it stopped right in front of those two people. I ta wyspa zatrzymała się dokładnie przed tymi ludźmi. Now this man is his hands up. No i widzę tego człowieka, on ma ręce na górze. His wife standing beside him with her hands up. A jej żona stoi obok niego, też ma ręce na górze. They don't know what I'm singing. Ja nie wiedzą, co ja tam widzę. We'll tune the music to cheer them up and just walk forward. I w czasie jego skakałem, zaczynałem iść do przodu. Nobody else moved. Nikt nie się nie poruszył. But they moved forward. A oni tam do przodu. And as they moved forward. Ja. They step right onto that island. Jak widzę, ich oni idą tam do przodu i zatrzymują się dokładnie na tej wyspie. Wow! So I know now they're called to the missions. I wiedziałam w tym momencie, że oni powołani są do wizji. As I'm looking at the vision, ponieważ zobaczyłem tą wizję, the whole thing zoomed into the island. I miałam takie zbliżenie, rozdumam tę listę. I could see this man with his Bible speaking. I widziałam tego człowieka ze swoją Biblią, przemawia, naucza. I could see his wife. I widziałam też jego żonę. And she stepped onto the island. I kiedy ona weszła, zrobiła krok na tej wyspie. I see children like little ants running around her. Zobaczyłam dzieciaki, jak takie malutkie mrówki, które wokół niej biegają. As soon as they called me up to minister. I w momencie, kiedy został powołany na do służby, I'll do exactly what I needed to say. Widziałam, że on będzie powołany do tej służby, widziałam dokładnie, co mam powiedzieć. So I said to the two people. Więc powiedziałam im tak. I said, stand to your feet. Wstań się. I said, you're called to the missions. I powiedziałam im, jesteście powołani. And the whole church went, yeah! I cały gospel that robi tak. Yeah! Seemingly they were missionaries. I oficjalnie zostali. As if they can tell you where you're going. Mogę ci powiedzieć, w jakim kierunku. You're going to an island. I powiedziałem mi, pojedziecie na wyspę. When you get there, you're going to preach, you're going to be the pastor. I ty tam do już się dostaniecie. To ty będziesz nauczał, będziesz pastorem, będziesz jak jego żonie. A ty będziesz miał taką służbę z dziećmi. I'm helping anybody. I będziesz pomagać. Am I helping them? Aha, czy ja wam pomagam? Czy to wam pomaga? To jest zrozumieć sprawę? Okay. So all of a sudden, I knew about their life and assignment. Więc nagle widziałam wszystko na temat ich życia i na temat tego zadania, które mają nad sobą. Because of a vision. Ze względu na tą wizję. Look at somebody and say, I need to do that. Popatrz na kogoś i powiedz, ja tego potrzebuję. Ja tego potrzebuję. Look at somebody and say, I want to hear, I want to hear. Popatrz na kogoś i powiedz, ja nie chcę słyszeć. I want to see. I want to see. Now, at that point, I didn't know what I was going to say. I jeszcze w tym momencie nie wiedziałam, co jej powiem. I knew nothing. Nic o niej nie wiedziałam. But I knew the Holy Spirit was pointing her out. Ale chciałam, dokładnie wiedziałam, że to święto właśnie na nią wskazuje. So I said, stand to your feet. Więc powiedziałam, stań. So when she stood to her feet, I can still not know anything out of it. I na tym momencie, kiedy ona już stała, to nadal nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć. So I said, could you come here? Wiedziałam, no to możesz być w przodzie. And as she's coming down the aisle, i kiedy ona szła już do przodu przejście wzrokiem, now she's wearing this, what I would call, we call them treasure suit. Like this lady here. Ona miała na sobie taki długi garnitur, skórę i garnitur, i spodnie. And as she's walking down, no więc idzie do mnie, I had a vision. I mam taką wizję. What she was wearing suddenly changed. To, co miała na sobie, nawet zmieniło się. It was like the garments that a person from India or Africa would wear. Asian. Miała na sobie takie ubranie, jak wynoszą osoby z Azji, Azjacji. And as I looked at her, right here there was a badge. Taki emblem. And as she got closer to me, i kiedy się do mnie zbliżała, the badge became real large. Ta kieta zaczął się tak powiększać. Now my geography is not great. Wiecie, ja nie jestem zbyt dobry w geografii. But there is an island that I know the shape of it. Ale znam taką wyspę. Jest taka wyspa, gdzie ona w swoim takim właśnie herbie ma chyba owce, tak to przyznam? No dobrze. That that I was looking up was a map of New Guinea. I rozpoznałem, że to, na co patrzę, to była mapa New Guinea. And as she got closer, kiedy ona się do mnie zbliżyła, it changed. To się zmieniło. It became like a whole lot of little islands. I zobaczyłem nagle tak dużą malutki wystawę. I instantly knew that that is the Philippines. I od razu wiedziałam, że to chodzi o Filipiny. And now she's right in front of her. No i teraz jest już przede mną. So I looked at her and smiled. No i patrzę na nią, uśmiecham się. I said, you're called to the missions. I mówię, jest cała na misji. She went, and I said, well, here's the thing. A ja mówię, słuchaj, poważnie. You wanted to go to New Guinea. Chciałaś pojechać do Nowej Gwinei. But the board is not sending you to New Guinea, they're sending you to the Philippines. Ale Rada, Rada Kościoła może nie wysyłać do Nowej Gwinei, a Ciebie wysyłają na Filipiny. As I'm telling her this, w momencie, kiedy zaczął mi to mówić, the picture changed. Ten obraz się zmienił. And it went back to be in New Guinea. I znowu to była Nowa Gwinea. I said, here's the good news. Ale sobie mam dać sobie też dobrą nowinę. They're changing their mind. I oni zmienią zdanie. And you're going to go to New Guinea. I pojechał do Nowej Gwinei. Look at somebody and say, I need this. Więc powiem, że to był specjal, tego potrzebuję, tego chcę. Look at somebody and say, I want to hear. Trzymaj. Ale wiedziałem, że to Duch Święty mi o niej mówi. Are we okay over here? Dobrze wszystko z nami? I feel I'm neglecting this day here. Mam wrażenie, że Pan nas zaniedbuje z tej strony. Tak, prawda. You're on the wrong side. Jesteśmy na wierzchu. You're not breathing in the Holy Ghost at all. Jesteśmy po tej stronie, po pierwsze. But I looked down and I called this young lady up. No dobra, więc patrzę na tą kobietę, a ona podchodzi. And as she kept walking forward. I kiedy podchodzi. I suddenly noticed she was dressed in all white garment. Zauważyłem, że ona miała na sobie takie białe, wszystkie ubrania były białe, tylko miała szatę białą. If you read the book of Revelation. Jeżeli czytacie, czytaliście Księgę Objawienia. There's a whole group of people dressed in white. Tak, to całe mnóstwo ludzi tam jest ubranych na biało. And they're martyrs. I to są ci, którzy przeszli prześladowania. I'm looking at this girl. And that's on kobietę. And I know she's gonna be a martyr. I wiem, że ona będzie taką męczennicą. And the Lord said, tell her this. Don't you go crying on me now, I Bóg mówi, powiedz jej, to ona będzie taką pędzącą. And the Lord said she is going to go to two nations. I Bóg mówi, ona pójdzie do dwóch narodów. And they're at war. Tam będzie wojna. And tell her I cannot send her through the legitimate way. I powiedz jej, że nie jestem w stanie jej tam wysłać w taki sposób zgodny z prawem. But I'm going to send her up river. Ale wyślę ją tam rzeką. She will stand in prison camps. I ona będzie w takich obozach koncentracyjnych, w takich obozach niemieckich. Where people are being executed. W których ludzie będą poddawani egzekucji. She will stand between the living and the dead. I ona będzie stała między żywymi i martwymi. And the Lord said, don't tell her this. Ale powiedział mi, nie mówię tego. But Joe Corey, this is the last time you'll see her. Ale Joe Corey, to jest ostatni raz, kiedy ją widzisz. On the face of planet Earth. Na tej ziemi. Because she will give her life for me. Dlatego, że ona odda za mnie. On that nation. Co ty to dodałeś? I said, wow. Ja go widziałam. So, I said, listen, girl. I powiedziałam mi tak, posłuchaj. So I told her if I'm going into the country. Widział mnie o tym, że pojedziemy. I told her I'm going up the river. Powiedziałam, że po winning souls to Jesus. I powiedział mi, że będzie zdobywać dusze do Jezusa. She was so excited. I ona była tak podekscytowana. And everybody was excited. I wszyscy wokół byli też podekscytowani. But I knew the rest of the story. Ale znałam resztę historii. I never did tell her. God will show you some things that you're not permitted to say. Pokażę ci pewne rzeczy, których nie wolno ci będzie powiedzieć. But that's for later on. Ale to będzie jak to wydarzy się później, tak? He'll start now and show you really good things to start off. Najpierw on ci pokaże dobre rzeczy, które będziesz mógł. Look at somebody and say, I want to hear. Popatrz na kogoś teraz, powiedz, jak chcę usłyszeć. Chcę słyszeć. Look at somebody else and say, but I want to see. Popatrz na mogę powiedzieć, chcę. And there's another one. I'm a help with you. Pomogę was? This one's called your heart. To nazywa się naszym sercem. To jest nasze serce. Nasze takie postrzeganie, takie odczucie. I call it your knower. Ja to nazywam, że jesteśmy wiedzącymi. Did you just know that you know that you know? Po prostu wiesz, że wiesz, że wiesz. You don't know why you know, you don't know how you know, you just know. Nie wiesz dlaczego wiesz, nie wiesz w jaki sposób wiesz. Po prostu wiesz, że wiesz. There's only three ways. To są tylko trzy sposoby. Now the scriptures say. Teraz Słowo Boże mówi. That the apostle Paul was arrested. Że kiedy apostoł Paweł został aresztowany, they were about to take him across the Mediterranean Sea. I mieli go zabrać na statku przez Morze Śródziemne. It wasn't a cruise. To nie był statek taki wstydzkowy. Look at somebody and say, I need to go on a cruise. Potrzebuję pojechać na taką wycieczkę statkiem. But he said, we're going to take the sea. And that day, the sun was shining. The weather forecast him. What a great No zapowiedź mówiła, że będzie świetna pogoda. But as Paul went to step onto the boat, ale w momencie, kiedy Paweł zrobił pierwszy krok na statek, his lure came alive. To ten wiedzący się w nim odezwał. He said, hold on, hold on. I powiedział, no czekajcie, czekajcie. There's something not right here. Coś się tutaj nie zgadza. I don't know exactly what it is. Nie wiem dokładnie, co to takiego. But something just feels right. Ale coś mi tu nie pasuje. And he said to the captain. I mówi do kapitana tak. We're heading for trouble. Słuchajcie, w kierunku kłopotu się tutaj ładujemy. The ship was going to get wrecked. Ten statek się rozbije. And the captain said, you're crazy. I kapitan mówi, chyba oszalałeś. I've been a captain for 40 years. It's funny Brit sailing. Ja jestem kapitanem od 40 lat, mam niesamowite doświadczenie. Paul said, I am telling you. A Paweł mówi, this is not going to go well. Mówię ci, to się nie skończy dobrze. He didn't hear. On tego nie usłyszał. He didn't see. On tego nie zobaczył. He just knew. On po prostu wiedział. The Bible says, because here's the way he said it, I perceive that this voyage will do us much harm. I Biblia mówi, tak jest napisane, że on jakby odczuł, on wyczuł, że podczas tej podróży wydarzy się z nieba. Does anybody here move in that? Does anybody here move in that? Słyszy? Czy ty tutaj słyszy? If you're nowhere, słyszy rzecz tutaj w sercu, czy wiecie, rzecz w sercu, czy ktoś z was jest tutaj tym, który wie, że wie, że wie? And he stopped. I on się zatrzymał. And he stopped right. I zaczął się tak oglądać. Who touched me? I mówi, kto mnie dotknął? Peter said to him. I Paweł mówi tak, Peter, Piotr, i tak. You're surrounded by thousands of people. Czy są ludzie, są ludzie wokół ciebie. They're all touching me. Wszyscy się dotykają. He said, no, no, no, no. A jest powiedział, o nie, nie, nie. He said, I perceive. I powiedział, poczułem. My knower is talking to me. I perceive now the virtue has went out of me. Poczułem, że moc na tym szła. The amplified version. The amplified version of Biblii. Says this. Taka wyszerzona mówi tak. I was aware. Teraz napisane, byłem świadomy. The powers of heaven had gone out of me. Że taka moc do uzdrawiania ze mnie wyszła. Another translation say it. Jeszcze inne tłumaczenie mówi. He said, I felt. Mówi, poczułem. Healing power going from me. Że ta moc do uzdrawiania ze mnie wyszła. So he felt something. On coś poczuł. He perceived something. On to odczuł się. He wasn't hearing. On nie spojrzał. He wasn't seeing. I nie widział. But his heart was telling him. Ale jego serce mu mówiło. Do you understand? Rozumiecie to? Are you sure? Jesteś pewni? So there is the hearing where you can hear. Więc słuch jest do tego, żeby słyszeć. There is the eyes where you can see. Oczy do tego, żeby widzieć. And there's the heart where you will know. Ale jest serce, które po prostu wie. There's just the hearing. So it doesn't matter who's prophesying. I nie ma znaczenia, kto to proroguje. It doesn't matter who the prophet or prophetess is. I to nie ma znaczenia, kim jest prorokini. They're either hearing and seeing or doing. Oni słyszą, widzą, albo wiedzą. Now most people. Większość ludzi. Only operate in one. Operują tylko w jednym tym wymiarze. They can either hear, see or know. Oni albo słyszą, albo widzą, albo that's wiedzą. It. I tyle. So if you can only hear or else see or else know. A więc jeżeli ty jesteś tą osobą, która tylko słyszy, albo widzi, albo wie, then you're probably prophesying one person in a year. To prawdopodobnie prorokujesz po jednej osobie w ciągu roku. Are you with me? Tak? Jesteś ze mną? There's some people on that operate in two ways. Ale są osoby, które operują dwoma tymi umiejętnościami. They can hear or they can see. Na przykład słyszą i widzą. Or they can see and they can know. Albo na przykład widzą i wiedzą. Or they can know and they can hear. Czują i słyszą. Now, if you've got two gates open, jeżeli dwa jest tych dwóch są dla was otwarte, then you can help forget to talk to a lot of people. To możecie rozmawiać z wieloma osobami. You can counsel people. Możecie doradzić. You can know things walking down the street. I możecie wiedzieć pewne rzeczy po prostu idąc w ulicach. There are those people. To są takie osoby. And they operate on all three. Są też takie osoby, które operują we wszystkich trzech. Look at somebody and go. Popatrz teraz na kogoś, powiedz, all three. They can see. Oni widzą. They can hear. And they know. You can stay here and know. Jeżeli widzisz, słyszysz, wiesz, you will be unlimited. To będziesz nieograniczony. Because if you're not hearing something about somebody, jeżeli niczego nie słyszysz na czymś temat, you just know something. To wiedzę. And if you don't know something, a jeżeli on niczego nie wiedział, then you can see something. You become unlimited. I wtedy twoje, stajesz się nieograniczony. Będziecie obecne pracy. So as long as you've got the strength, więc jeżeli masz siłę, as long as they keep bringing you kappa, kappa, kappa, kappa, kappa, pijcie dużo kawy, you can go all day. To będziecie w stanie po prostu cały dzień usługiwać. You can probably say to 400 people. Będziecie mogli rozmawiać z 400 osób. I was in Correctional Nations in Dallas. Więc spotkanie w Nations Dallas. 1500 students. Tam było 15 tysięcy studentów. And as I stepped up to the stage, wiecie, stanął tu na scenie. The Lord said you're going to speak to every single one of them. On mówi do mnie tak, tak, będziesz wszystkim im krokował. So I whispered. A ja tak zaszeptałem do niego. 100 students. Czy są 500 studentów? He said, yep. Because I brought them all to sign up to be in the Bible school. Ponieważ ja te trzy przyprowadziłam po to, żeby on się wszystkim zapisał. Wiecie, 3 minuty to zajęło. To prophesy, żeby prorokować. To 1500 people. Do 1500 osób. But before we left, that's good. Ale zanim wyjechaliśmy do szkoły, everybody had a word with them. Każdy z nich miał przydzielone zdanie. How do you do that? Jak to można robić? Because they can hear. Because they hello! Ja nie wiem, to zobaczyłam, myślałam, że to nie. I get real close to the home stretch. And allowing him to be my teacher. I would say to him, can you show me something different? Can you show me something more? Czy możesz mi pokazać więcej? I would say to him at the end of a minute. Mogłem powiedzieć na przykład na koniec tej spotkania. Czy to w porządku? Dobrze wszystko było? Please, with the way I'm working. Czy jesteś zadowolony? To co mówię, ja pracuję tak. Sometimes I would say, could we go quicker? Czasami mogę to powiedzieć, czy możemy trochę szybciej tutaj tu so when you run down a whole line, chik like this one. It's almost just one sentence. I wiecie, i wtedy jestem w stanie przebiec przez cały rządek, jak mam jedną sekundę na każdą osobę, ale jestem w stanie to zrobić. Sometimes I said, can you show me something wow? A czasami mówię, czy możesz mi pokazać coś takiego wow? And I was walking up these steps at this church. Chodziłem po takich schodkach do kościoła pewnego. There were so many people in the church. I z tym właśnie było mnóstwo ludzi. That the seats went up on a slope. I siedzenia były właśnie ustawione na różnej wysokości. And I just whispered to the Lord, show me something. I tak zaszeptałem do Pana. Show me something unique. Pokaż mi coś nic szczególnego. And as walking past this man, just walking, and there was a man on a walk past it. No, szedł sobie, siedział taki człowiek, jak ktoś przeszedł go. And I saw somebody. I co zobaczyłem? I was almost past him. Prawie już przyszedłem. So I backed up. Więc popnąłem. I said, sir. I mówię do niego tak. Before he left the house. Zanim wyszedłeś. Zanim wyszedł pan z domu, chciałem jak pan siedzieć przy biurku coś pisze. You were filling in a form. Wypełniał pan jakiś formularz. It was a contract. To była umowa. And you asked the Lord. I zapytał pan Boga. Is this for me or not? Czy to jest dla mnie, a czy nie? And you took the form. I wziął pan ten formularz. You put it in the third drawer down. I włożył pan. And you left. Pan ten formularz do trzeciej, aż pan do dołu. And you left for church. I doszedł pan do was. I said, I'm here to tell you. I saw you, sir. The letter you signed. The third drawer down. I said, go home and post it because God wants you to have it. Powiedziałam, niech pan wróci do domu i wyśle ten formularz. Wyśle to, to dlatego, że Bóg chce, żeby pan wie o co. Look at somebody, say, I've got to hear, I've got to hear. Popatrz jeszcze raz na kogoś, powiedz, muszę słyszeć, chcę słyszeć. I told you not last night, this is a big subject. Wiedziałam, a wczoraj nie mówiłam, że to jest duża sprawa, to jest temat. I'm just giving you the entrance. And this is called the office, my God. Who in this building? Kto w tym budynku? Can hear. Put your hand up if you're a hearer. Jeżeli jesteście słyszącymi, dajcie rękę. Oh, my God, love it, love it, love it. Aha, podoba mi się to, podoba mi się to, podoba mi się. Who can see? Who's the vision? Kto widzi? All three over here. All three. Do I have a Only operates at one. Kto z was ma tylko jeden? It's more than most people. To jest więcej niż większość ludzi. And the Holy Spirit using you. I tu się to zasługa. So how many people can operate in one of those? Kto dowie po jednej osobie? Just one, two, three people. Trzy, okay. How many can operate in two of those? A kto z nas potrafi w dwóch segmentach sterować? Wow. Wow. How many operates in all three? A ilu z was potrafi wszystkie trzy? Więc i operować trzy. I'm in the wrong church. O, chyba jestem nie bez kościele. Nie tam się bardzo. Nie no. I'm here to help. Okay. Who wants to hear? Kto chce usłyszeć? Ale who's gonna talk? Kto chce usłyszeć? Kto chce usłyszeć? Kto chce usłyszeć? Są to wiedział? Nie. Chcesz słyszeć moją lewą stronę? Nie, to jest coś, w czym się nie proszę. Nie słyszysz, bo ona będzie nie liczyć. Więc może popatrzysz tylko na kogo coś słyszysz. This doesn't make you a prophet. I to jeszcze nie czyni cię prorokiem. But it allows you to be a helper in the kingdom of God. Ale to pomoże ci być tym, który pomaga Bożą. Teraz połóż sobie uszy na ręce, na uszach. Mów pięty. Ty mnie tutaj posłałeś. To zadanie mam do wykonania. Żeby mógł otworzyć uszy duchowe. Żeby mógł usłyszeć, co mówi Boży Duch. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja teraz nakazuję waszym uszom, żeby się otworzyły. Żeby otworzyły się w tym momencie. Nakazuję, żeby wasze uszy otworzyły się w tej chwili w imieniu Jezusa. Put your hand over your eyes. Teraz połóżcie ręce na waszych oczach. You're going to start to see. Zaczniecie widzieć. It may be vision. To mogą być wizje. You may look at somebody and see something that's not real. Możecie patrzeć na kogoś i wiedzieć rzeczy, i widzieć rzeczy, które nie są prawdziwe. You may pray and you see a picture of someone. Możecie modlić się i zobaczyć jakiś obraz. To begin to see things you've never seen before. I będziecie widzieć rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliście. I to będzie w Duchu Bożym. Duchu Święty, my wierzymy, że te oczy się otworzą. I Panie, teraz zabierz ten zasłonę z tych oczu, żeby oni widzieli. Potrzebujemy jakichś łapaczy. Łapaczy. Gotowi? We believe now that your eyes are going to be open in the next 30 seconds. Teraz bierzemy, że wasz obrót może się tym nazywać. Nie jest to Lord Jesus Christ. O, niech ona otworzy się teraz. Niech ona otworzy się teraz. Niech ona otworzy się teraz. W imieniu Jezusa. Let's go down here. Now start to listen for the Spirit of God. Start to... watch God to see things. I zacznijcie patrzeć. Zobaczyć, czy Bóg mówi do was. The doors. I teraz put your hand up your heart. Podłóżcie swoje ręce na sercu. Spirit of the living God. Duchu żyjącego Boga. Part of whom the captain put you under our life. Spirit of the living God. Duchu żyjącego Boga. We just gotta know. My chcemy wiedzieć. Let me see if you want to. Let me hear if you want to. Pozwólcie, że ja usłyszę to. Pozwólcie mi usłyszeć to. Dear God, let me know. Drogi Boże, ja chcę wiedzieć. Pozwól mi wiedzieć. Let me become aware. Panie, pozwól mi być świadomy. That I'm sick beside somebody that's broken. Że siedzę koło kogoś, kto ma serce złamane. That I'm beside somebody that's desperate. Że siedzę koło kogoś, kto jest w desperacji. Help me to know. Pomóż mi wiedzieć. We command your heart to open, God. Ja teraz rozkazuję wasze serca, żeby się otworzyły teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. That your perception will begin to become supernatural. Żeby to odczucia wasze stały się takie ponadnaturalne. That you feel things. Żebyście czuli rzeczy. That you become aware of the people that's around you. Żebyście byli świadomi tego, co dzieje się w osobach, które są wokół was. So you can be where God wants you to be. Żebyście byli tam, gdzie Bóg was stawia. You just know exactly where God wants you to do. I będziecie wiedzieli dokładnie, co Bóg chce z nami czynić. Let your heart be open now. Niech wasze serce otworzy się. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Is the camera on here? Czy kamera zaznaczona? I think there's cameras on. I'm gonna talk to people that's listening. Wherever you are. Wherever you are. Słuchaj. You put your hand over your eyes. You put your hand over your ears. Kładź rękę na oczy. Or put your hand over your heart. Na uszach i na sercu. God will begin to open that gate in you. A Bóg zacznie otwierać drzwi dla was. God is desperate to get through you. Bo on naprawdę chce przez was. He wants to reach the nation. On chce przez was. He wants to reach people. He has no other way. Nie ma innego sposobu. He wants to take you spiritually to another dimension. On chce zabierać was w inny wymiar duchowy. We command your ears to open. Teraz nakazujemy, żeby wasze uszy się otworzyły. Żeby wasze oczy zaczęły widzieć. I żeby wasze serce zaczęło wiedzieć. Od dziś. W imieniu Jezusa. Just start with whatever you have. I zacznijcie działać w tym, co już macie. Them to operate. I oczekujcie, że te rzeczy zaczną się dziać. Some of you will now begin to operate in two directions. Niektórzy z was teraz zaczną operować w dwóch tych umiejętnościach. If you're not operating in all three, jeżeli nawet nie będziecie w stanie działać w tych trzech rzeczach, don't worry about that. To się tym nie przejmujcie. That's a rarity. Bo to jest bardzo rzadko. Usually the people that operate in all three, zwykle te osoby, które operują w wszystkich tych trzech dachach, have a higher calling. Mają wyższe powołanie. They're dealing with more people. Oni idą do większej ilości osób. You've got to understand that there's an accountability with this. Ale musicie zrozumieć, że za tym idzie odpowiedzialność. There's a responsibility. I takie to, że musimy, no odpowiedzialność. When you begin to tell people what you're seeing, hearing and knowing. Bo kiedy zaczniecie mówić ludziom to, co widzicie i słyszycie i wiecie, they'll change their world. To będzie zmieniać świat. So you've got to be sure it's God. A więc musicie być 100% pewni, że to Bóg. Bible says people have the right to judge your prophecy. Tak, jest napisane w Słowie Bożym, że mamy prawo osądzać proroctwo. They can question it. I kwestionować proroctwo. So you put up with that. I trzeba umieć sobie z tym poradzić. But I want you moving in the things of the Spirit. Ale chcę, żebyście poruszali się w rzeczach ducha. We're finished almost this session. Już prawie skończyliśmy tę sesję. When you go back to your room, kiedy pójdziecie teraz do swoich pokoi, get alone with the Lord. Spędźcie czas sam na sam. See, God, you did something in me this morning. I podziękujcie mu za to. Now let me operate in this. Ci liderzy, którzy wczoraj nie przystąpili do modlitwy, proszę zostaną na salę, a inni mogą opuścić. Zapraszamy na warsztaty 14:30. Warsztaty odbędą się tutaj, w tym miejscu. 14:30 warsztaty w tym miejscu.